Τέταρτο μάθημα. Νέο λεξιλόγιο για το μάθημα αυτό. Πότε. Φεύγω. Ερωτώ. Γυρίζω. Σκέψη. Μένω. Ημέρα. Καιρός. Απαντώ. Κοστίζει. Λογαριάζω. Επιθυμώ. Ταξιδεύω. Αποφασίζω. Διάθεση. Δίνω. Ελπίζω. Αφήνω. Εύχομαι. Πάντοτε. Ο φίλος. Η φίλη. Πληροφορία. Θαυμάσιος. Πιάνω. Εξετάζω. Κάθε φορά. Αναχωρώ. Υπηρετώ. Πρόθυμος. Σχεδιάζω. Όμορφος. Χαίρομαι. Χρησιμοποιώ. Οργανώνω. Χάνω. Διεύθυνση. Το πρωί. Το μεσημέρι. Το απόγευμα. Το βράδυ. Τα μεσάνυχτα. Μέσα συγκοινωνίας. Το πρακτορείο ταξιδιών. Το ταξίδι. Το πλοίο. Ο σταθμός. Το λιμάνι. Το τρένο. Το μπαούλο. Το βαγόνι. Η άφιξη. Η διαδρομή. Το λεωφορείο. Το αεροπλάνο. Σιδηροδρομικός. Ατμοπλοϊκός. Αεροπορικός. Ο πράκτορας. Το εισιτήριο. Το εισιτήριο μετεπιστροφής. Η θηρίδα εισιτηρίων. Η βαλίτσα. Οι αποσκευές. Το αεροδρόμιο. Η ταχεία. Η αποβάθρα. Ο αχθοφόρος. Ο χαμάλης. Το διαβατήριο. Η αίθουσα αναμονής. Η αναχώρηση. Το δρομολόγιο. Άνετος. Ταξιδιωτικές επιταγές.